سورت فتح یو لسم نمبر آیت دے شپگشتم سپارا سور فتح دوی مرکو آیت نمبر گیارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اہلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا سورة فتح کے شپگشت میں سپارا سورة فتح سورت فتح پدی سورت کے بیان د فتح د مکیو بیان د صلح د حدیبیو بیان د عمرو بیان د مختلف غنائمو بیان د بیعت الرضوانو او بیان د فتح د مومنانو او منافقینو ته پکې زجر دے اول رکو کې بیان د فتح او شو د دې زینا زواجر منافقینو ته اکثر بیانې په دې آیاتونو کې سیقول لک المخلفون من الاعراب زردې چوبو ایت د پاره آکسان چورستو پاتې کړی شي د باندې چانو نا د سنه پاتې شو د سفر د حدیبینا حدیبی سفر ته نوتلی منافقانو پاتې شو اغه بانه کې سوی دا بتا ته وي دا قال مقوله دا بوي شغلتنا اموالنا مشغول کړیو موږ زموږ مالونو لونو کارونو زکه دلنه شتلې زکه مولنه اوس خلکو یو دوسو کارونو جمع شو ز مستو گزار د قران دا موږ گزار نه موږ هم نه گزار خدان گزارو تاسو هم نه گزارې خدان قران ته گزار کې منګ هم نا اوسګار یو هم قران ته ځان اوسګار کو الله دې هميشه مون قران ته اوسګار ساتي سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا مشغول کړی موږ لراز موږ مالونو اوس خلکو یې اوسګار نه مړي غیاګانی په اخره به ما سارو له غړ کې غلا دا وای کنه وای واهلونا او مشغول کړی موږ لراز موږ اهل فاستغفر لنا نبخنو کمنتا قلب د بخنو او کمنګ لرا ینه موږ پاره بخنو غواړا یقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم وای بده په خلو جبو ا خبره چنی وی دی پزلونو کې پزړه کې دا نه خو په خله بوي ا په خله بوي اسې چې مشغوله کړی بالونو پړه کې وی اس بانم نشتا او اسې دل نزو اوش هیڅ څوک د دین کار نه کوي الله دین ته نه اوسګارې ها تاسو کې شوق او مینه او الله خپل کتاب ته راوستای لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم قران وی چې پچا کې شوق د دین او د قران وی الله په خپل کتاب مانی الله په خپل دین اوري قلوا پیغمبر فما یملک لكم من الله شیئا صوب مالک شی تاسو ته پارا د الله د اعظم نه ذره ان اراده بكم ضرر کی اراده او کی پتا سو د تکلیف او اراده بكم نفع یا اراده او کی پتا سو د فیدی اے الله وی کز پتا سو ضرر اراده او کوم د نقصان یا د فیدی نو سوښتا مالک چې تاسو نه با او فیدی لریږي تاسو به ضرر ورسئ نه بلکان الله بما تعملون خبيرا بلکې دې الله پاک کار چې کوي تاسو خبردار بل ظننتم بلکې خیال او ګمان کوي تاسو الله ينقلب الرسول چې چره واپس بنش پیغمبر او مؤمنان الى اهليه مخلوقون متا ابدا چره منافقان وی چې کم خلق جهاد تلاله ک پیغمبر دې او کو صحابه دې او واپس خپل کور ته نشرات دې الته به کافر دې وجيني حالت بملگی نو موږ زکه جهاد ته نزو کلاړو موږ غملګیو دا د خیالو وزین ذالک فی قلوبکم او خسته کړی شوی وا دا سستی فی قلوبکم ستاسو پزلونو کې دا دین نه پاتې کېدل د جهاد نه پاتې کېدل اغه ته پزلونو کې دا کار خسته وو وزننتم ظن سو او ګمان کاو تاسو بد ګمان نه پاله وکنتم قوم بورا اوی تاسو قوم تباشوی ومن لم يؤمن ايچ سو د دین نه پاتشو الله و دا تباده ومن لم يؤمن بالله ورسوله اچا چی مان دا نوړو پالا او پیغمبر د الله یقینونه کو فانا اعتذنا للكافرين سعيرا بهشکه مون تیار کړې د پاره د کافرانو سعيرا سوزول جهنم ولله ایک جهاد دے او کد دین سفر دے نو دے مسئلے دے توحید دے پار دے او سغم سر بیانے للہ ملک السماوات والارد خاص اللہ را اختیار دے دے براو دخکتا یغفر لمن یشاء ویعظم من یشاء بخن کے چاہتے چکو غشی بخن عذاب ارکے چاہتے چکو غشی عذاب وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخشش کو ان کے او مہربان سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم زردي چوبو یا کسان چې پات کړی شي د حدیبینا اذا انطلقتم چلا چې زيتا سو الى مغانم غنائم د خیبر تا لتاخذوها د پاره چې واخلې تاسو دې لرا نو دا به توي زرونا اون سي دې لرا چې کلا تاسو زي غنائم د خیبر تا آکسان بدر توی چې کم د جهاد نه پاتې شوی دی مخکې هغه بسوي زرونا پرې د منګلرا چې موږ د سره لار شو غنائم د خیبر تا نتبعکم تابعداري وو کوم ساسو یریدونا والدی ایوب بدلو کلام الله چې بدل کړي کلام الله کتاب د الله دین د الله د الله دین بدلې سند الله دین بدلې وې د الله دین زکه بدلې چې مخکې مقیل نتلا آئی کے نقصانو او دی مقیل زی تیار فتحا و پیسے وی دولتو نو نو چه رزاد پا رئی دا تکلیف نو بیا نجی او چه پیساو مزی پکی نو بیا زی نو دا خدا اللہ حکم بدل دی گنا قلوا پیغمبر دی منافقینو تا لن تتبعونا چرے مزی منسرا چرے مطابقے گئے زمنگا کزالکم انتم کزالکم دارنگی تاسو انتم دارنگی بای تاسو ناس سنگ چه مخ که ناس ہوئی کم دا غزت چه حاد ناسی اوز کم نزیم قال اللہ ویلی اللہ من قبل کفا تو اللہ کم جاکی ویلی دیوزا قرآن کی خود نشتا بعض خلق حدیث نمانی تو چه قرآن کی نشتا نو حدیث بمانی نو حدیث منکر آغا دو قرآن سره منکر پس یقولو نظر دے چوائی با دے بل تحسدوننا بلکہ حسد کیو اللہ تقو خواویلو پو وحی خفی صدقا پو وحی خفی صدقا ویلو چدی بتا سر جہاد دزی خطب ازان سر جہاد تا نپرے دے بیا خیبر تا نو دی بوئی تاسو منگ سر حسد کوئی منگ زان سر نبوزئی پا منگ حسد نکو تو بیمانے یو غزالہ نزی یو بل لزی کم کفیر دا غیل روانے بلکانو بلک دی لا یفقهون قلیلا قلیلا دین پویگی مگر لگا صرف فیدر دنیا بانده و پیغمبر للمخلفین آکسانو تا چاو رستو پاتی کری شوی دی باندچان انو نا رستو پاتی کری شوی دی جهات نا چاو باندچان دی آگئی با اوه سو دوه ستو دعون الى قوم انزر دی چربو بلی شوی تاسو یودا سی قوم تا ولی باسن شدیدن چاغری خاوند جنگ سخت تو قاتلونهم چې جنگ وکوي تاسو دا غي صدا او یسلمون الا ان یسلمون تر دې چې غاله کی او په مانره الا سرا تو قاتلون جنگ وکوي تاسو دا غي صدا الا ان یا حتا یسلمو تر دې چې غاله کی حکمونو دال اې دې کافر سره به او پور جنگ کوي چ سو پر د الله حکومت نه منلي تابعداري نه کړي اين تو تيعو يؤتكم الله اجرا حسنا او کدي تابعداري وکړه د الله د حکومت نو دروکي تاسو الله اجر خيستا وان تتولوا كشر تواول دي تاسو كما توليتم من قبل لك سن چولید لوي تاسو من قبل پوخا اراس کړو تاسو پوخا لقد فارس روم ولا ان يعذبكم عذابا اليما سزا بدل کی تاسو لا سزا درناکا ماوله اچ سوق د دین ناوله دل نو علی الله سور کړی دا سزا ور کړی دا لیس الاعمى حرج اس مستثنی یار ته جو جهاله نزینو سزا بخوی ور کړی نو داولون چنزی ګډ چنزی بیمار چنزی بوډا چنزی خزه چې نزي معشوم چې نزي دنم صدا بور کوي دا مستثنیات سړي دا مستثنیات لکه دا حافظ قران د ډېر شوق د جهاد دی خطله لنی شي صوت احکارینا ګټه منډلي شواله نزک نزي لیسا علی الاعمى حرج نشده پا گوٹ بانے پلون بانے تنگ سیا چلون دے نکو جہال نزینو خیر دے لیسا علی الاعمى حرج نشده پلون بانے تنگ سیا ولا علی الاعرج نشده پا گوٹ بانے تنگ سیا شابا شابا کھنا ولیسا علی الاعرج نشده پا گوٹ بانے تنگ سیا ولا علی المریض نشده پا بیمار بانے حرج تنگ سیا وم ایک دا جہال نزی چی بیمار دے لونده ګډ ده زنانه دا بډا ده ماشوم ده نو خیر ده ځکه چې د طاقت جهاد نشتا ځکه خزه پوي ګنا بډا کمزورې ده ماشوم پوي ګنا شل او لونده او ګډ منډنې شواله سړي دي نشي و مې یطع الله او رسوله چا چې تابعدارو ګړه د الله او پیغمبر د الله یو خلوه جنات نو دن بکی اللہ دل را جنتنو تا تجری چی بھئی گبا لاندی دونو دا غین والی ومیت واللہ واغسوک چواولی دا اللہ دا حکمنونا نو یعذبو عذابا علیما نو سزا بورگی آغتا اللہ سزا دردناکا اللہ دا من بچ کی ایچه کم خلق لعاد جہاد نه انکار کئی کم خلق چی جہاد لنجی سرد بغیر دو عذرنا یو خو عذر دے ټیک ټاک دې خبره بر دې خودین پورو ټوکه او مسره کې نه جن الله عزوجا بوله صدا ور کوم اي وسم د دین کار نه کوي خو بسې کیږي قران زکول شي مسکول شي زکات ور کول شي ته دین کار یو بل مال په دین کې لګول شي وسې کیږي او نه کوي نو الله عزوجا بوله سور کوم سزا بوله ور کوم الله دې موږ دې سزاګان نو ساتي دې لولې سزاګان دې لولې عذابونه دي الله دې زمن کې امداد وکړي الله زم په حل والے رحم وکړي او تفصیل بزرگ دی بعض آیاتونو که خیلی انشاءاللہ دو حدیبیی دی اما سواگ خیلی انشاءاللہ ها نکر جباز ملگری من نشتا سواب خیلی انشاءاللہ دعا و قیم اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ لازم گناہ دعا و قیم امس مشکلات دی اللہ زمان مشکلات تا ته معلوم دی الله آسان الله زمون مصائب ته آسان الله په خپل قدر باندې په خپل حاجت باندې الله په خپل قدرتونو باندې زمون مصائب ته آسان الله چې زمون شور بچی دی روحانی دی جسمانی دی د تن په کار کې مشغول دی ناری نظر نه دی الله د ټول انسانو په الله نه کمل جوړ کا دیندار جوړ کا چې دا چا بچی نشته الله باز زنانه دی زمون دعا غانه وختي الله دې خزمنګا نصرت کوي تایید کوي الله صالحان نه کومل بچي ول ورته الله دیندار بچي ول ورته الله داغ سترګو د یخوالي بچي ول ورته چې چا دي الله د سترګو یخوالي ول ورته الله زمون دا بچي نه کومل کا دیندار کا او اصلح له ذریته او اصلح له الله زمون کوم بچي د روحاني را طالبان شونې مشران په طرف الله دې ټول حلول نصیب کا الله ذہن نے تیز کا الله ذہن کے خیر و برکت و اچوا الله زمون طول مشکلات مصائب و آسان کا الله چ سوک من سر دین پکار کے مرستہ کئی تائید کئی جانی و مالی قربانی من سر کئی زمون پر کار کے دادا الله والا کار دے الله تعالی غی سر امداد کا تعویری ولا ینصرن الله مئی ینصرو زخامہ خائم ذات کو الله پخپل غریبی کی خپل کمزوروالی په حالت کې زمنګ سره د دین په کار کې تعاون او مرسته کې الله تعالی امداد وکړه الله زموږ دا بچی د دار کا نیک عمل کا موږ دې دار کا الله زموږ ګناهونه معاف کا الله چې کوم بیماران زموږ ګورونو کې باز بچی زموږ بیماران دعا وکړي چې الله او له صحتونو ورکړي الله موږ دې سبقونه نو باسي الله ته له صحتونو ورکړي زموږ کوم بیماران دي کولونو کې زموږ شاګردان دي دا وی کولونو کې بيماريان دي الله صحتونه اوله ورته ستاسو کولونو کې اکثر بيماريان دي دعا اوره ته چې الله پاک دې صحتونه ورکړي زموږ د موبایل نمبر 0332-92-70-536 او سهار زمن درس 8 بجه شروع کی پورا لس لسنی پوری مختلف کتابونی دا حدیثو او ماسوطن زمن دا درس پدی ٹیم 8 بجه اتنی بجه شروع کی ماسوطن ٹیم اتنی میں سهار اتا بیا با انشاءاللہ فوبان دی پتا سبحان اللہ انشاءاللہ فوبان پاتا بیا شروع کی. Thank you.